na naichukua nafasi hii kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa matakwa yake subhana na kwa uwezo wake subhana. Kwanza kabisa nawahusia nafsi yangu, lakini pia nawahusia ndugu zangu katika kumcha Allah jalla fi'ala ambaye ni watangu na tangu. Ndugu zangu Waislamu, kisha baada ya hayo napenda kushukuru uongozi wa Masjid Sultan, kadhalika na kuwashukuru nyote kwa ujumla. Namwomba Allah jalla fi'ala atuhifadhi sote fi dunia wal akhirah. Kisha ndani ya wakati huu ambao tumekusanyika ndani yake, malengo makubwa kukutana kwetu ni kwa ajili ya Allah jalla fi'ala na kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na kusikiliza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lakini pia kuyasikiliza yale ambayo baadhi yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu ambayo ni dini ya haki. Ndani ya muda huu nitapendelea niwahusie katika jambo moja tu ambalo nimeliwekea makala ambayo itatukumbusha ndani ya dini yetu ya Kiislam, min al-an ila an taquma as-sa'a, pamoja na juhudi zetu chache na elimu yetu chache mno tumefanya kwa kadiri ya haja, basi panapopatiwa ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pale palipokosewa basi famini kumi na shaitani. Anwani ya risala kama inavyoonyesha, wablul ghamama fi bayani anna alfirqata an-nadiyata mansuratun ila yawm alqiyama. Jina hili si jina geni, kwa sababu kuna ambao walikutangulia katika ilmu na basira, kadhalika walikutangulia katika umri na ilmu, hasa maneno ya mwanzo wablul ghamama. Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala ana risala maalumu alipokuwa akielezea aya ambayo nimeileta ndani yake, waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyam. Akatunga risala inayoitwa wablul ghamama fi tafsiri waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyam. Lakini pia kuna baadhi ya waandishi wengine ambao wamesherehesha baadhi ya vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa, kama kitabu Umdatul Fiqh, kasherehesha na risala iitwayo Wablul Ghamama fi sharh kitabi Umdatul Fiqh Ibn Qudama. Maana ya jina ni nini? Wablu katika lugha ya Kiarabu ina maana ya mvua nzito, almatar ash-shadid, mvua kali. Na alghamama ina maana ya kiwingu cha mvua, maana kiwingu kizito cha mvua kinachotarajiwa kuleta mvua, wablul ghamama. Kwa wale wanafunzi, nikiyasema haya ambao wamepita katika tariki ya kutafuta elimu watanielewa. Wablul ni masdar ya wabala, yabiru bil وبلا وولا كوقف يقف قف وقفا ووقفا ndani ya wabrul ghamama kuna kuyabainisha anna alfirqata najiyata kwamba kundi lenye kuokoka mansura tutakuwa ni wenye kunusuriwa ila yaumil qiyama mpaka siku ya kiyama lakini ndani ya risala yetu hii wa fihi dhikru dajjal ndani yake katika kukayoelezea kuna kutajwa Masihi Dajjal, Masihi mwongo. Maana kuna Masihi wa kweli na Masihi mwongo. Masihi wa kweli ni nani? Isa mwana wa Maryam. Huyu Masihi Dajjal. Kadhab, Dajjal maana yake kadhab, mwongo. Atakuja na vituko mbali mbali. Vya kiimani maana kwamba ni kweli, kumbe si kweli. Kama tunavyoona baadhi ya mambo mundani katika vituko vyake ambavyo Allah Jalla wa Ala amemuumba huyu kwa lengo la fitna kuna watu watafitiniwa na huyu na ndio maana katika sala zetu tano kila unaposali mwisho wake kuna mambo manne unajikinga nayo miongoni mwa hayo unajikinga na adhabu ya jahannam unajikinga na adhabu ya kaburi unajikinga na fitna ya nani masihu dajjal lakini pia unajikinga na fitna ya uhai na kufa muhimu sana yale maneno kiasi ambacho wasioswali wayapate yani anayapata ile swala au wale wenye swala za mpito kadhalika utakuja sifa za huyu kiumbe ambaye ni fitna na yale ambayo aliyokuwa nayo na humu ndani nimetaja hadithi iliyopokewa na Imam Muslim hadithi ndefu hadithi ndefu, si ndefu sana, lakini ni ndefu. Na mimi nitatosheka na hiyo hadithi tu. Basi. Kwa maana na maanisha ya kwamba hata kama makala arisala haijaisha kwa muda huu. So muda wetu utakuwa ni mchache. Lakini lengo ni kuisoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa niliyaleta mbele ni yale maneno ambayo magumu yaliyokuja katika hadithi hii yamefafanuliwa. Sasa hayo kwetu si lengo kubwa hivyo. Pata haya muhimu kwanza ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ndani yake ina durus wa ibara wa fawaid. Ina masomo mengi sana. Na ina ibara mazingatio bali ina faida nyingi. Lakini pia tutaona mwisho mwema wa al-firqatu an-najiya husnul khatima. Na haya tuna natakiwa sisi kila mmoja wetu amuombe Allah jalla fi'ala mwisho mwema msije mkajisahau usighurike na matendo yako unayoyafanya yawe machache yawe mengi usighurike nayo usighurike na maneno yako ya kheri muombe Allah jalla fi'ala muombe nini husnul khatima limadha li'anna al-a'mala bil khawatim au li'anna al-amala bil khawatim kwa hakika mazingatio makubwa yanayozingatiwa katika matendo ule mwisho. Kwa hiyo tusije kusahau Allah tabarak wa taala kumuomba atupe mwisho mwema. Ewe Allah tuhifadhi kwenye Uislamu aliyekuwa ni mwenye kusimama. Ewe Allah tuhifadhi kwenye Uislamu aliyekuwa ni mwenye kukaa. Ewe Allah tuhifadhi kwenye Uislamu aliyakuwa ni mwenye kulala na usiwape furaha ya kutufurahia sisi maadui wala wenye hasadi. Naitwa Samata na tunajifunga kwako ya Allah kutoka na kila shari ambayo wewe ni mwenye kuikamata kwenye utosi wake na tunakuomba Allah kila kheri ambayo heri hizo zote ziko kwenye mikono yako. Zindukeni. Nyinyi mnawapenda watu aada maadui. Mnawapenda na mnawapenda mahasidi. Mnawapenda hali ya kwenye wapenzi. Lakini pia nawayatarajia kwa Allah jalla fi ula, ambayo wao hawayatarajii. Hivi hamuisikii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwazungumzia wafuasi wa nabiyullahi Isa alayhi salam, alikusema waja'ilu alladhina taba'uka, na ni mwenye kuwajalia wale ambao wamekufuata wewe, wale ni mimi mwenye kuwajalia. Fauqa alladhina kafaru, watakuwa juu ya wale ambao waliokufuru. Ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Hapo si wafuasi wa nabiyullahi Isa tu, wafuasi wote wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hali ndio hiyo, wewe Isa, wewe nani, wewe nani, muda wa kuwa mtume ana wafuasi wake wanayomwamini yeye na kumfuata yeye, qawlan wa amala au qawlan wa fi'la, kwa kimatendo na maneno, basi watakuwa juu ya wale ambao waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Ndio maana nikasema kundi lililookoka ambao lenye kunusuriwa mpaka siku ya kiyama. Lakini pia hivi amusikii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, taqaddas wa tamajjad, alikusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini au enyi mlioamini, in tansurullaha, mkimnusuru Allah, yani in tansuru dina, mkimnusuru Allah dini yake, na mkachunga mipaka yake ya sheria, basi yansurukum, Allah atafanya nini? Atawanusuru nyinyi. Wayuthabbit aqdamakum, na atathibitisha nyayo zenu.